szybkiego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny Iga Świątek zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Rosjanie wpisali prezydenta Ukrainy na listę osób poszukiwanych. Sadiq Khan po raz trzeci z rzędu wygrał wybory na burmistrza Londynu. Liderka światowego rankingu Iga Świątek zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zdaniem byłej reprezentantki Polski Katarzyny Strączy będzie to ciekawy pojedynek. Mam nadzieję, że to będzie wspaniały mecz. Sabalenka w półfinale walczyła jak lwica. To dobrze, bo będzie niesamowicie wspaniałe widowisko. Miejmy nadzieję, że Iga zagra tak jak dotychczas, czyli pewnie, komfortowo, będzie grała tak cudownie jak do tej pory. Bałabym się trochę serwisu Aryny, bo wtedy, kiedy ma dzień, to naprawdę bardzo ciężko ją przełamać. Trener tenisa Michał Gawłowski z niecierpliwością oczekuje na starcie numeru 1 i 2 światowego tenisa. To jest taki mecz, który warto zobaczyć z punktu widzenia taktyki, pomysłu na grę. Te dziewczyny się bardzo dobrze znają, tematyczne, przeanalizowane od stóp do głów, jedna drugą, więc tu ciężko czymś zaskoczyć, a z drugiej strony, żeby wygrać, trzeba coś wprowadzić bardzo często nowego. Może w końcu ten skrót pojawi się częściej u Igi. Mecz finałowy zaczyna się za pół godziny. Rosyjskie MSW wpisało prezydenta Ukrainy na listę osób poszukiwanych. Informacje na ten temat opublikowały państwowe media. Nie wiadomo, jakie zarzuty stawia Moskwa Wołodymirowi Zełenskiemu. Na tej samej liście jest też były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Działania rosyjskich służb śledczych, MSW, prokuratury i sądów nie mają żadnego umocowania w prawie międzynarodowym. Rosja, napadając na Ukrainę, złamała międzynarodowe traktaty i zasady. Na czarnych listach moskiewskiego reżimu są ukraińscy dowódcy wojskowi, szef wywiadu, a także przedstawiciele najwyższych władz państw Unii Europejskiej. Żadna z międzynarodowych organizacji zrzeszających służby śledcze, policję czy służby graniczne nie podejmuje współpracy z państwem agresorem. Inaczej jest w przypadku listów gończych rozesłanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny za Władimirem Putinem. Międzynarodowe organy ścigania pomagają także ukraińskiej prokuraturze i sądom w ujęciu rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sadiq Khan wygrał wybory na burmistrza Londynu. Pokonał największą rywalkę, konserwatystkę Susan Hall. W roku wyborów parlamentarnych wybory lokalne przynoszą rządzącej prawicy głównie złe wieści. To część szerszego obrazu. Obrazu niekorzystnego dla Torysów. W części Anglii kończy się liczenie głosów w wyborach lokalnych. Triumfuje opozycyjna Partia Pracy. Konserwatyści stracili około połowy mandatów samorządowych. Zyskali także Zieloni i Liberalni Demokraci oraz kandydaci niezależni. To ostatnie wybory przed tegorocznymi wyborami do Izby Gmin. Bezpośrednie porównania są ryzykowne ze względu na geografię wyborczą, a także na przykład na fakt, że w lokalnych wyborach często głosuje się na mniejsze partie i na kandydatów niezależnych, ale analitycy są zgodni. Wyniki wyborów lokalnych to kolejny zły prognostyk dla brytyjskiej prawicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie tylko filmy, literatura, spotkania i wystawy, ale też codzienne wieczorne koncerty składają się na program festiwalu Kino na Granicy. Po projekcjach o 22.30 na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie rozpocznie działalność muzyczny klub festiwalowy. Na ostatni już koncert podczas 26. przeglądu filmowego zaprasza dyrektor organizacyjnej imprezy Łukasz Kaźmierowicz. Chcemy, żeby na Kinie na Granicy również pokazywały się młode, perspektywiczne zespoły, stąd zaproszenie do koncertu zamykającego klub projektu Run Forest z Krakowa. Grzegorz Wardęga zaprezentuje się z najnowszymi utworami, które właśnie nagrał. Po koncercie afterparty z DJ-ami, szczegóły są na stronie kinonagranicy.pl, a na festiwal Kino na Granicy zaprasza program Trzeci Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy na wschodzie pogodniej bez opadów, na zachodzie pojawią się chmury i może spaść deszcz. Jutro w całej Polsce na niebie pochmurno z większymi przejaśnieniami, wszędzie może padać i zagrzmieć. 21 stopni na zachodzie, Suwalszczyźnie, Podlasiu i nad morzem, najcieplej w centralnej Polsce do 26. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. I dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żaboklicki, Aldwin. Mój książę! Bla, bla.

A Vineyard for the North. Yard Act i na ten konkretny utwór można głosować na liście przebojów pierwsza trójka. Zachęcam bardzo serdecznie, podobnie jak na wcześniejszego Starbustera. No i tak jak się zastanawiam, jak będzie wyglądała nasza godzina do godziny 19, to myślę, że trochę się rzuciłem z motyką na słońce, ponieważ mam taki napoleoński plan, żeby przedstawić Państwu w telegraficznym skrócie całą historię Dance Punku. Będzie ciężko, ale zawsze można próbować. Zaczynamy od Gang of Four i 1979 roku, ale też nie do końca, ponieważ jest to interpretacja Idols. I to też świadczy o tym, że nowe zespoły czerpią ze starych dance punkowych kapel. Gang of Four i Entertainment. 1979 rok to jest płyta, która zaczyna nam tą podróż dance-punkową w wykonaniu Idols, a tymczasem rok później Talking Heads wydaje moim zdaniem swoją najlepszą płytę Remain in Light. No i tutaj też jest tanecznie. Chociaż troszeczkę inaczej, ponieważ ewidentnie słychać inspirację Afrobeatem i to jest kolejny przystanek po naszej historii dance-punku. Hold on, she's moving to describe the world. The world. The world. She. looking at people. Sometimes we feel that the world is wrong. She loves the world and all the people in it. She shakes them up when she starts to walk. She is only partly. Great Curve Talking Heads będzie nam dogrywać w tle, a tymczasem ten utwór zamyka nam pierwszy rozdział w historii dance punku. Ten ruch zaczął się od 79 roku i płyty The Gang of Four Entertainment i potem dance punk ma to do siebie, że ma takie fazy, więc ta faza potrwała do 94 roku. W tej fazie oczywiście pojawił się Talking Heads, które teraz dogrywa nam na antenie, ale jeszcze takie zespoły chociażby jak Liquid Liquid, SG, które było samplowane przez hip-hopowych MC w latach 90 na potęgę, również zespół Can, Sporo ciekawych, tanecznych, fantastycznych płyt powstało w tym czasie, inspirowanych głównie muzyką latynoską i afrobeatem, co doskonale słychać po Talking Heads. A teraz przechodzimy do początku XXI wieku, ponieważ wtedy pojawia się druga fala dancepunku. Takie zespoły jak Le Tigre, Liars, Radio 4 zaczynały tworzyć w Stanach Zjednoczonych, no i to były takie pierwsze podrygi do tego, żeby wrócić właśnie do tego tanecznego sznytu połączonego z klimatami rockowymi, punkowymi, więc drugą fazę naszej podróży przez dance punk otwieramy utworem Eyes Wide Open, Radio 4. I tutaj w tle już słychać ten charakterystyczny cowbell, czyli coś, co zdefiniuje dance punk, który dalej będzie się tworzyć. Eyes Wide Open, Radio 4, to w tym momencie dogrywa nam do końca na trójkowej antenie. No i to były takie początki już tej konkretnej fali, może największego piku tego gatunku, który będzie mieć miejsce w 2003 roku, przepraszam, a to za sprawą oczywiście wytwórni DFA, która zaczęła od remiksów chociażby takich zespołów jak chociażby Radio 4 lub też Le Tigre, ale nie oszukujmy się, dance punk dzielimy na dwa okresy, przed House of Jealous Lovers i po House of Jealous Lovers, czyli najbardziej rewolucyjny singiel, już zaczyna przygrywać nam cowbell. I to jest bardzo ciekawe, że lider zespołu Luke Jenner, kiedy usłyszał właśnie mix DFA, doszedł do wniosku, że to mu się za bardzo nie podoba. A to z tego tytułu, że The Rapture było zespołem, które grało postpunkowo. I tutaj DFA postanowiło zamoczyć swoje palce w tej muzyce i uczynić ją po prostu taneczną. Dodać cowbell, taką bardzo rytmiczną, ale też powtarzającą się perkusję. Gitary są zmiksowane w dość taki, no, można powiedzieć, delikatnie krzykliwy sposób, podobnie jak wokal, ale dzięki temu to powoduje, że z jednej strony mamy tą brutalność punku, a z drugiej strony mamy genialną taneczność. I to była absolutna rewolucja. Absolutna rewolucja, ponieważ pierwszy raz punk mógł być grany w klubach do tańca. Doskonałym przykładem jest właśnie The Rapture i House of Jealous Lovers. House of Jealous Lovers, The Rapture. Prawdopodobnie najważniejszy utwór w całym gatunku dance punk. No i dla mnie osobiście ten utwór ma szczególne znaczenie, ponieważ jest to płyta, perfekcyjna płyta Agnieszki Szydłowskiej. Pierwsza audycja półperfekcyjnej płyty właśnie z nią, właśnie na temat tej płyty. I szczerze powiedziawszy, jak wracam do niej po czasie, to dalej dochodzę do wniosku, że jest nieperfekcyjna, że strasznie mnie męczy. Jest to ogólnie ciężki kawałek chleba, no ale z drugiej strony trzeba oddać The Rapture to, że był to zespół, który zmienił bardzo dużo. Chociaż mam takie delikatne wrażenie, że to nie samo The Rapture zmieniło scenę dance-punkową, a człowiek, który miksował tę płytę i dał im pomysł do tego, żeby uczynić ją bardziej taneczną. Mowa tutaj oczywiście o Jamesie Murphym, czyli człowieku, który założył DFA, ale potem przede wszystkim założył LCD Sound System. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. You got to set 'em up, yeah. You got to set 'em up. from the bus. Właśnie za sprawą LCD Sound System Dance Punk zdobył scenę od 2005 roku, czyli ich od debiutanckiej płyty, i zainspirował bardzo wielu artystów, przede wszystkim Death From Above z Kanady, ale nie tylko. Ameryka Północna zaczęła tworzyć Dance Punk, bo też Wielka Brytania, chociażby Franz Ferdinand. Fire, I burn. Franz Ferdinand i This Fire. 2004 rok, ich debiutancka płyta Franz Ferdinand, która jest książkowym przykładem dancepunkowych klimatów właśnie tamtego okresu. No co prawda w 2005 roku wyszło LCD Sound System i tam mniej więcej doszukujemy się początku, powiedzmy, tej fali, która została zapoczątkowana przez LCD Sound System, zakończona w 2011 roku, kiedy LCD Sound System zakończyli swoją działalność pięknym koncertem na Madison Square Garden, luty 2011 rok. Co prawda LCD Sound System potem wróciło, ale nie mówmy o tym. Pięknie nam się to historycznie zamyka, ale w tej klamrze od 2003 roku i The Rapture do 2011 roku i LCD Sound System wyszło jeszcze kilka fantastycznych płyt, które są około dance punkowe, chociażby można tutaj wymienić Block Party, Silent Alarm, świetny album. Do tego można też dodać chociażby pierwsze dokonania Klaxons. Co prawda one nie są już takie dance punkowe, ale to ciągle jest ten sznyt. W tamtym okresie też chociażby The Strokes tworzyło w podobnym sznycie, więc to wszystko można spokojnie wrzucić do tego worka tanecznej muzyki okołopunkowej. Chociaż największą chyba rewolucją w tym okresie była pierwsza płyta False Antidotes, ponieważ do tej stylistyki dodali jeszcze troszeczkę mafroka. I moim skromnym zdaniem jest to chyba najlepsza płyta z tego okresu. French Open. No i po tej pierwszej płycie False zwolnili i poszli już w stronę indie rocka, a szkoda. I tak mniej więcej około tego 2011 roku ta druga fala dance punku się skończyła i w 2018 zaczęła się trzecia, chociażby za sprawą Packard Chords. I'm not awake. My soul woke up, the rain in the shops to play. na podstawie tych wszystkich nagrań, które mogliśmy usłyszeć przez ostatnie 40 minut, można dojść do wniosku, że dance punk jest bardzo różnorodnym gatunkiem, są różne fale, no ale za każdym razem jest w tym sporo bazura, no i przede wszystkim ta muzyka bardzo zachęca do tańca, tak bym to określił. Wide Awake i Packet Chords to jest nasza początek tej trzeciej fazy dance punku, no i w tym okresie wyszło kilka naprawdę świetnych płyt. Polecam Państwu Viagra Boys, pierwsza ich płyta, niestety nam się tutaj nie zmieściła, a szkoda. Mam nadzieję, że będzie jeszcze przestrzeń na to, żeby zrobić, powiedzmy, takie przejście po dance punku w mniej skondensowanej wersji. A tymczasem udajemy się do Danii. To jest również 2018 rok. Jest to trzecia płyta genialnego zespołu Ice Age. Pain Killer. To było całkiem intensywne doświadczenie. Myślę, że możemy podelektować się chwilkę ciszą. Dance punk w pigułce. To był 2018 rok i zespół Ice Age i na całe szczęście ta muzyka przez cały czas żyje, przez cały czas jest tworzona. No i w tym roku już kilka takich płyt wyszło, chociażby Idols i chociażby najnowsza płyta Yard Act, którą teraz kończymy. Panowie mówią We Make Hits i ten konkretny utwór jest zdecydowanie przebojem. Bardzo dziękujemy za te 3 godziny. Maciej Załęcki, Michał Kowarski. To była audycja muzyczna o chwytliwej nazwie. Audycja muzyczna, za chwileczkę serwis Trójki, a po serwisie Trójki teatralna scena Trójki. Miłego słuchania.